أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا صويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. صدق الله العظيم. سورة الحجر سورة لسماء ستارة 26 نمبر آيات. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال. مكة آياتنا كي اسمك أسمان ستوري سومي وغيرها دار الله دا قدرت نشانات ذكر شو ديت آيات آفاقية وي غیر چا پیرا دا اطراف و نشانات دینا پس بعض آیات انفسیہ دا انسان دا دے نفس بعض نشانات دا قدرت دا اللہ ذکر کی گی. دے پزمن کے یو تنبیہ دا کہ اللہ پاک دا تمام و کمالات و خاون لے مالک لے پدا سے طریقے تاس و پیدا کرے کہ اول تاس و بابا حضرت آدم علیہ السلام دا خالص خور نے پیدا کر خور خوش تکڑا خطے کے جوڑ کرلا خط خمبی رکللا سخائے اکللا دا اغین بیا دانچا او بدن جوڑ کو بیا پنور او پہوائے اچ کرس کو کرنگے دلے کو بیا پکی روح واچو دا دینا پس عام انسانان نرے کولی دنیا نرے خورینا دا قسم قسم خوراکون را دی و دا انسان پا بدن کی را دی دے مشین کی آغا حلشی او دا غیر نبی عزیل جوڑشی نطفہ جوڑشی و نوے انسان کی جوڑی گی و دا نوے انسانان بیا دا تمام دنیا دا دے خور نا دا مختلف ذرات نا جوڑی گی دا چی اللہ پاک دا مختلف ذرات نا را جمع کر انسان جوڑی نو دا دے انسان پس دا مرگا چی دا ذرات جا پا کائنات کے خوارو آرے شی مولی جا بے را تولو لی نشی پیدائش نمک کے ذرات را تول کری نو دا باپ نا پس دے ذرات جا را تول کی بے بیتی جو شی نو آدم علیہ السلام اللہ پاک نا خورینا جوڑ کرے رہی لقد صلصال مخت ذكر شوري لقد خلقنا الانسان من صلصال صلصال كان يدنك بخور نتي كم لوخ جور شو فأور فوخ كي او تنگره ورك ما كلنداري كي ما كلن يدنك او فبلغي كي الله كل فخار ويلي خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار نو فخار تكري توي تكري فخور فوشي او من حمع مصنون لفظ راغلی دی حمع دا خطه چه خو خمبیره شی خمبیره کره خطه دا خطه چه دیر وقت خوشتت رتوی او راغی نقص سوس و دل واخلی شی رمو گلی شی اوهلی شی نده نقص که کملو که جوشی اگه چوینا در زنو قچه نپیدا کی ایک کم مسامات یا غبن شی و دا خطه خخشتا کلا خندیر اکلا دمرا مسنون چی راغی نقص تک جا بوی پیدا شد نا اول دا خمبیر کلی شوی بوی والا خفینا دا آدم علیہ السلام بدن تیار شو بیا تنور و هوا او لگی دلا اوچ کلاش شو او کاسی اوچ شو که بیا کلانگاری او که او بیا پده بامی حالات بدلی دل را بدلی دل درجه پا درجه دیده دید قابل سی که روح پا که پوکوالی شی روح المعاني تفسير لكي وكأنه سبحانه أفرغ الحمأ لك الله قد خمبير خطا ورواشولا فصور من ذلك تمثال إنسان أجوف نتبين جذب إنسان تصوير جوك جدو دننا دننا تكخاري والي حتى اذا نقرا فرديتي تين غلي وركري شلا نصوتا اواز ترى اكران جيدة اواز يوكو ثم غيره صورا بعد صور حتى نفخ فيه من روحه بيات حالات بدلي دل بدلي دل فردي روحي فكي فكوه نفخ فيه من روحه الله فتحت الروح والفكوة فتبارك الله أحسن الخالقين من الخورة أتى خورة خشتشوى خطة نجول شوى أول ترار جاتين خطة جول شوى جات بدن لإنسان جول شوى جاتك خاصيتنا ورواتون بیا پی گرم هوا وروا چولا نو دینا پس بدن تیار شو روح پچی ورپکو احلی شو اللہ پاکو لبیا علم ورکو او دا علم نقصو عزتو نے ورکل دنیا کے مسجود الملائکہ کو فرشتوں و تسجدو کرا او بیا جنت کا داخل کو جنت و توقو پیزت و وکال دا دنیا پا کتیر کو بیا دنیا کرا ہو لے کو بے امتحان میدان تا چلوخ دا امتحانات چی وقت تے رہے و چی دا کم کور دا جنت کی لگل ازا بگتے بچو تم اوائی چی دا کور بگتے عالم فتحقیق سرمان پیدا کرده انسان من صلصال من حماء مسنون کرنگی دلی من صلصال کرنگی دلی من حماء مسنون بس حاکل شوی خفنا خوخم بیرکل شوی خفنا دا آدم علیہ السلام فلی قرآن شریف کے سلور نمونہ راغلی دی یو نمی آدم نے اور دیم نمی خلیفہ دی او درېم نوم یې انسان دی او څلورم نوم بشر دی. دا څلور نومونه د آدم علیه السلام په قرآن کې ذکر دي. آدم یو خلیفه، دوا انسان، درې بشر، څلور قرآن کې دي. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ده ذلك في سورة البقرة خليفة بيدي. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. آدم كسجدوكي. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا. دا سلور نمو قرآن کرده. دا آدم علیه السلام نمخ که پیریان پا دیزمه که پیدا و دا پیریان دیده سنه پیدا کریدی ویده دا اور دا لمبه نه پیدا کریدی. دا بنی آدمو دا انسانان و پلار آدم لی، دا پیریان و پلار ابو الجان ابلیس دی. ابو الجان ابلیس والجان خلقناه من قبل من نار السموم. او پیریانم پیدا کری دی، خلقناه من پیدا کری دی من قبلو مخد آدم علیہ السلام من نار سموم دا اور دا لمبینا. پیریان دا اور دا لمبینا پیدا دی. تا تیز اورنا دا اور دا شم چولگی من اول دیدی شم سر پیوستا سربخنا لمبخ کاری. او غلمبه چه پبر از اینو دیالا چه نره غندی شی مشینوالیم شورو کی او دقا دیر قو کئی دیر قو لده غیر برا لمبه نخیجی او دقی تسموم وی. نو دا غیر برا اورنا دا اور دا غیر شغلینا اللہ پاک ابلیس پیدا کرده. طول پیریان دا غیر پیدا دی. دا پیران جسم ناریم دا دا اور یو جسم دی. یتشکل بی اشکال المختلفا او شکلی نبدلو لی را بدلو لیشی. و اذ قال ربک للملائکت انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. اغا وقیات کا اذ قال ربك فتن وقت قصارت او فرمائل للملائكة فرشتوت اني خالق بشرا بشك تجولون كما ديو بشر من صلصال من حمأ مسنون فكان جيبلي خات ليشو خطنا خمبرك ليشو خطنا بس دا مطلب نه چې کني خراب یا پلیت د غنم اوړه چې زنانه واغږي نو اول پتیره وي نو لږ وخت پس خمبیره شي نو بیا چې په نور وخت تیر شي نو زنانه وي دا اوله سخای شو پلیت خو نه شو د خوراک خو وتلې نه دی نو یو قسم تریو بی پکې را پیدا شي. په دغه ځای کې دا سخا لفظ بد نه دی، دا ښه خمبیره کېدو ته وایي. دا خټه ښه خمبیره شوله نو دا سخا مطلب خراب نه. فاذا صویته هر کله چې زه برابر شم ده لرا ونفخت فیه من روحی زه په ده کې خپل روح پک وهمه تقعو له ساجدین نتاسو تپسی دبانی پروزے فرشتو تا اللہ حکمو کو وے آدم تبیا سجدو کے فسجد الملائکت کلهم اجمعون الا ابلیس فسجدو کل آدم علیہ السلام تا فرشتو کلهم طول اجمعون فجمع الا ابلیس مگر ابلیس تو نکلا ابا ان یکون مع الساجدین انکار او کد ان یکون چشید مع الساجدین بنور سجد کون کسرا قال یا ابلیس ما لك الا تكون مع الساجدین اللہ وقت فرمیل اے ابلیس ما لك تقاس شویدی الا تكون مع الساجدین کہ نشلت دا سجد کون کسرا سجدہ لی ولی ونکرا ایک قرآن کے پاس ہو گو رجے پہے وَإِذْ قَلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اللہ وی من فرشتو تے ہوئے کہ سجدہ ہو کے آدم علیہ السلام تھا حدر سے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تھو دے پسیدہ نتا حکم وہ فرشتو تے شویلی وہ شیطان توی تے یا ابلیس ما لکا اللہ تکو نما ساجدین ولی دے چیز دو نکا اندر تدا نشی سفرائی ما تخلی نیلی دے لے فرشتو تے ویلی ما تے نیلی دے ولی دے گنانگار ہے مجرم نگر رہے دتا سیدے حکم نو شوے ولینا دتا شوے دتا حکم شوے رے خدا فرشتے اصل دی او دا اتارے رے دے خادن نو کر رے اصل فرشتی دی دے وصر تابے رے واغا اصل فرشتو تے چھ حکم شنو جنن دے پکنا فرکو دے پکنا پکنا شلو دتا حکم وو نو زکت خلاف بند کے دا نوری کے ما تا خودی نبی ویلے سورة اعراف کے واضح لفظ را گلے اللہ وفی ما منعك اللہ تسجد اذ امرتک تا تمیم امر کلی ری والدی زیدونک للا اذ امرتک خبر واضح لفظ را گلے امر و اصل فرشتی لیا دیتا اصل حکم دی دیتا زنن حکم دی تو آدخا دیتی سوکیا توی کورت خلق راشنو مشران سر خبر کی وادل برازے اسی ایچی وارا بپری دی قریبی رشتہ دار ایم آگی تسا ایچی وارا بپری دی وارو تن تکر وادل وینالا و مشران سر مشران خبریو کی تازو طول بوانگل را دی نگری چی پسی طور پکیوی ودا شیطان کو اگر رجی خوش کرے اصل فرشتے اگوی تخکارا حکمو شو او تا تزنن حکم لے ودا کہتا اللہ وی ما منعکا اللہ تزجرا اذ امرتکا ابلیس تا حکم شو طبعا حکم لے آدم علیہ السلام تسجدو کے دار آدم علیہ السلام تعظیم و تکریم لپارا دادا بزرگی اختیار کولو دا پارا اللہ فرشتو تا حکم کرے لے کہ سجدہ ہوتا ہو کے ارا ان یکون مع الساجدین دا انکار کرو دا سجدہ کون کو سرا نشو پدے کے اشارہ را کہ دا ارا ان یسجدہ پدے والے ان یکون مع الساجدین ہوئے دیتا اشارہ کہ اصل ساجدین خو فرشتے وے وہ دیتا کہ زمنن والسر لے دیتا فرشتو کا للکی شامل ہو فرشتو للکی مخن شامل ہو دا آدم علیہ السلام نمخ کے پدی ازمہ کہتے پیریان اسے دن داغی حکومت اقتدار سرکشی شروع کرا دا ابلیس آسس برس برس چیز پکی اللہ حکم کبا پرشتو کا لخکر بانے پیریان اوالو کا کول اور دا ابلیس چیز اندر شپک لکتال عبادت کرو وی اللہ پاس تا پرشتو وی عرضو کچی الہ العالمین دا یو دے پکی لکھو و نختاری وانے نکی حالا نور خوال تا کولی شو اور یو وانی شو کہ اجازتی ندے با اسمان تا زان تا روخے جو دا پرشتو دا اللہ پا حکم باندے اسمان تا روخے جو ابلیسو اور دا پرشتو پا لکھ دینا دبا عبادت کو پرشتو با عبادت کو مدی دا پرشتو پا لکھ شامل شو وچی کل حکم پشو یسی جدہ اوکے نتتن پچے حکم پشو ودہ دے بزاتو اصل خطاو بتا اصل خطاوی اصل خرابو وچی کل حکم پشو ندہ سرکشی شورو کلا ابا وستکبر وکان من الکافرین ویدہ موضا آدم پوزیشن خیال ساتا دے زمانہ بہتر نہ دے انا خیر من ہو ویزر ادنا بہتر ہونا فسجد الملائکت کلہم اجمعون فَإِذَا سَوَّيْتُهُ هَرْ كَلَجِدُ بَرَابَرْكَمْ دِلَرَا وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ ذِفَدِ جِخْتَ الْرُوحِ فُقْوَهَمَا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ نُدَتَ تَاسُو فَسِجْدَ بَعْنِي پْرُوْجَي وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ ذَفَسِخْتَ الْرُوحَ فُقْوَهَمَا روح امر ربی دا اللہ حکم دی اللہ نسبت زان تکرے دی اور دا روح نسبت اللہ زان توکہ دا پارا دا شرافت او دا عزت دا دا ارشا روح نلی دا دا یو برگزی دا پیغمبر دا اول انسان روح دی تو اللہ نسبت زان تکرے دی اور دا یو خاص روح دی دیکھ دا اللہ لطابدارے مادرہ دا اللہ دا یادولو مادرہ پتے دا اللہ تو ذکر اس دے اور اسے لے سوکنوئے کہ دا دا اللہ روح دے دا اللہ جز دے نا دا اللہ جز نا کہ اللہ اختل جز پا انسان کے والداخل کو مثال پتور کہ دے نور اللہ دا گویائے طاقتور کہ دا نور خبری شروع کی دا نور اوئی کہ ما دا اختل نور فیض ازمکی تور کر دا اختل نور دا دا غلطی چی نور اوئی نور اوئی ما اختل نور ازمکی لور کر اختل اوما ازمکی لنور کر دا خبر سن را او لکونا نیلا لر نور اپر ازمکا تیراتلیش ازمکا خوارا با او نور غد تی دنوار جسم لطول دنیا ازمکا نغد تی نور تا ازمکا تی حلول نیشی کولی ننواتی تشی نیشی او ندنوار لنخل نور و رانا جدا شغرا بلکه ازمکا لکونا نیلا لر اسیگی رانا او تو ازمک تراغی او دیکھ ازمک اخپل اختیار نیشتا صرف دخل استعداد مطابق نفع حاصل اکولا نو اللہ تا ام اخپل روح نسبت روح ازان تکرر نو دیکھ رضا سکو کا غلط عقیدی والا نہیں تھی نو اللہ نا روح جدا شو آدم کے ورائے یا اللہ پا انسان کے ورائے نو حلول عقیدہ را مسلمانان عقیدہ را وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ زَبَ آدَمْ شِخْتُ الْرُوحِ وَهَمْ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ مَتَاقُ وَتَقَسِجَتْ رُوحِ فسجد الملائكة كلهم أجمعون فسجد كل الملائكة طولوا فجمع بان إلا إبليس مجر إبليس نكللا أبا أن يكون مع الساجدين إنكاريك أن يكون تشيدي مع الساجدين لنور سجيك ونكسرة قال يا إبليس ما لك الله وصول فرمى إبليس فتا تشيدي الله تكون مع الساجدين جنشو لتدى سجدك ونكسرة ولد سجد ونكرة قال لم أكن لأصدى لبشر إبليس نيمضو أكرم سجد لبشر يو إنسان تا خلقته من صلصال من حماء مسنون جو كلي دي تا پيدا كلي دي تا دي لرا داغي ختمة جاغا هم بي رشوه لو كان جيدا لرا قال فخرج منها فإنك رجيم الله وفي أدا شعشا فإنك رجيم سرك لشوه لما دا دربار أدا بدبختا سلما دا دربار رسل شوه تخرج من هذا الوجود مقامنا ده جنت نوزا ده أسمان نوزا ده عالي مقام نوزا فإنك رجيم فبشك تفرك لشوي مردودي وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين وبشك تتابع اللعنة إلى يوم الدين ده قيام الدورة دي فوري الله دخل دربارنا لا شو شرك الشرب بيا الله دربار تجزي بشي دا قیامت در دی پوری پتا لعنت تی نو دا قیامت نا اخوا بندر بانی لعنت تی الہی و مدین و الہ کنائر دا دوامنا ہمیشہ ہمیشہ پتا بانی لعنت تی قال رب فانظرنی الہ یوم یبعثون وقال ابلیس ویل رب ایلما رب فانظرنی فاستمع له مهلة راكي إلى يوم يبعثون ترد أجر بقولة دبارة قبرون نخلت فاسي زي مشكو إليك ورشيب راكا يعني مرك فما باني مرا ولا قال فإنك من المنظرين الله وطوفا ماي فإنك في فضب شكت من المنظرين ده مهلة وركي شوني إلى يوم الوقت المعلوم دار وادي دا اخي وقت معلوم قوري تلو منيش فيلي قوري من وقت الكريدي ما فقصد علم كي فقوا فيزا لكريدي تسمنا لديش فيلي قوري جنبي لديش فيلي سرا طول خلق مرشيجي تبن مرشي شيطان لمرش صار الى يوم الوقت المعلوم دا اخي معلوم وقت رزا ورمانيش فيلي را شیطان کوئی شیطان بس درخواست منظور شو اس نے وجنی نا نبس اللہ تفا بدماشے شو روک للا قال رب بما اغویتنی وی ایزما ربا شیطان وی قال رب شیطان وی ایزما ربا بما اغویتنی سنگج غطا گمراہ کللما کما اغویتنی لأو زینن لهم فی الارض خام خام زخشتك بزیتا دولی بکم دیتا پل اروی پدی از مکتی دا بدی کارونا با طول وقت دولی دولی کم خشتا ریکم ولا اغلینهم اجمعین خام خام از گمراہ تو مدا طول پدی آدم بچی با طول گمراہ کم الا عبادک منهم المخلصین بگرستا خالص بندیان بنانا بچی خاص بندیان بنی بچی دا نو طول بدرلا گڑ وچ کبا پا دنیا کی بس ہر طرف تا باغ و بہار با وطا اخی ما خواہشات نفسانی پا جال کے دے گیر کبا نستا خاص بندیان بنانا بچی دا نو طول بدرلا دوزخ تا بوزم اللہ وفی اللہ سے اخلاص سے سکولی شیخ ہو کا استانا رب جهنم بكم ولدي استانا مرقرنا لأملا أن جهنم لا جهنم بكم منك استانا أو استانا مرقرنا فرد بول أخطر الأولي لأن لا تمخد قيامت ورزبان لي ويلوي پیغمبران بے اجازت خبر نشی کرے. دنیا کے پیغمبران دا اللہ نے یریگی خبر نشی کرے, آخرت کے نشی کرے. شیطان دے پا بدماشی را بے خلیتا بدماشی کی زمان دے قسمی جزا بدا سو کمان رسل اکمان نا دے بدماشی والے کے دا دا دا ظلما دا اللہ عظمت اولوی اوطلا نا دا اللہ اوطلوی نخکارے دے نزکے لے بدماشی شور اوطلا اللہ لوی دے ودق وقت دا دا ظلما دا اللہ لوی اوطلا دا بدماشی کا توقع لہا. مثال پا طور بانے یا نوجوان دے دتلار عظمت پذر کشتا نکہ دیکھ اور کروانے کی نمورتی دتلار تا بڑی علو ہے مدے قلار شی نور خود دے حتا کتا نوجوان دے اپلا تک تپ دے بودا دے کتلار دے دیکھوار کتلار دے دیکھو گھر جیگی و دے دفلار مخ کدا سے تو عدبی لکہ دفلار عظمت دے پذر کری اور کل کل دفلار عظمت دے دو نوزی جا فلار تا کنزل ویمان کئی وان تا کول موسر کئی نفلار ایراش افتاجی دستا شاگر دے اور دور ما عدب احترام نکی ما تا جن کی ما تا کنزل کی ما وی تا کئی تا پذر کئی دا استاز عدب شکس استاز لراشی نا استاز و تستق سپور بے وقوفا دا پستا فلار ہے اور خلق دا فلار عدد و احترام کی ردیوی خجی اور زیادہ نکم مافی غوارم دا استاد کو مخی پرتی دوشی اور دا استاد عظمت پذلکشتا دا استادم دوم رزمارے نرے اور دا دیت شاگرد پذلک عدد شتن دے دا استاد مخی دا تک عدد و جی جی و تکی اور کہ دا استاد عدم تنو تو مجھے استاد تن بجی ردی ہوئی اور کنے پورے کی دا یو انسان پذلک دا بلچہ عظمت وی نو دے بدا آدمہ کی عدد کی اور چکلہ کی حضمت کو تو نپنار وقت سے شیخ کاری استاد وقت سے شیخ کاری نیو معمولی نیسال اللہ لوے دے دلوے لوے کمالاتو مالک دے کلی شفتون پتیری قادر مطلق دے و دق وقت لگے شیطان دا ظلم دا اللہ عظمت کو تو دا اللہ تا قبر ما شیخ قبر اکلے اور اللہ بولا سزا وقت لگے وَلَأُغْرِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ خَامَ خَابَدُ فِي قُبْرَاتُونَ قَدِيرِ مَتَكِ أجمعين كون إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ مَجَرْ بَنْجَانْ سَا دَدْوِينَكِ كِمْ خَالِفْ بَنْجَانْ يَغَبَا بَجْشِ قَالَ هَذَا صِرَاطِي عَلَيَّ مُسْتَقِيم الله فرمل هذا صراط علي مستقيم دا لا رضا ما تنيغ راغلنا نيغ الارضا یعنی بے شک دا بندگے اور دا اخلاص یو نیغ لار دا جگم ماتا را رسیدے للا اور پا دے لارا کے سو کوگوالی نشتری نو دا لار کے کم مندہ پا اخلاص بان اختلق للا اگر با دا شیطان لعین دا تسلط نا پا امنی اور چی دا شیطان لعین تابداری کئی نو دا شیطان سروا دوزخ تیو دیگی نو دا دا اخلاص لار زمانا هذا صراط علي مستقيم الي المستقيم ذا نيغ لار ما ترى غلنا وبعض مفسرين وي هذا صراط علي مستقيم دي ديكي ورتنا دا ذلا سيازام هر طرف تتدين آخر لار دي فما دا فكما بجي دبا شيدو لار دي مشتري آخر لار دي فما دا ہر لار اللہ وی زمانہ پا ہر لار سے دے بچے دن دنی شکر مالا برا دے نا سے بچے میں لاری چاہ بدا اللہ میں ملکیت نبال اور تو لے لارے دا اللہ وہ سزا دے بچے دن نشتا وی دے مثال دا سے دے لیکن اس نے بلتے افعل ما شئتا فطریقك علیا سے چستے خوشیا قوتا خون گویا شری لار دے فمارا بچے دے رانا نشو ان ربك لبالمرصاد رب تا پہ انتظار دے لار دے اخیر بخلا ان عبادی لیس لکا علیہم سلطان اللہ و سوی ان عبادی بیشک زما بنجوان لیس لکا علیہم نشتا پاغی بانے سلطان سزور تاته هیڅ غلبه نشته الا من اتبعت من الغاوین مگر هغه څوک چې ستا تعبیداري کوي د ګمراهانو نه هغه به ستا ملګري وي الا من اتبعک مگر هغه څوک چې تعبیداري کوي ستا من الغاوین د دوکه کړې شو ګمراهانو نه وان جهنم لموعدهم اجمعین او بېشکه جهنم لموعدهم بدي دوادي غير اجمعين دكولو لها سبعه ابواب دوزق ودروازيني لكل باب منهم دهريو دروازي لك بارا منهم دبينا جزء مقسوم جدا كليشري خلق بلي دهري دروازي جدا جدا خلق بلي وإذا بوضح هو تبقيري لاند باندي داغي نمونم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما هيلي يو دوزخ تا جهنم وي زين تا سعير وي درين تا لفا وي سلورن تا حطام وي فنزن تا سقر وي شفقن تا جحيم وي او اوام تا هاويا او لفظ دا جهنم دي كورت وي او يا يو خاص فقه تا جهنم وي اور بعض علماء قریض والے وہ دروازے دی دا جہنم وہ دروازے دی اور آگے دا پارا زان لزان لخلق دی پیو یو دروازہ زان لزان لخلق بور دی اور دا جنت اتا دروازے دی دنے کو اعمالو قسمنم اتا دی دو اتا دروازے دی څنګه چې د دوزخ اوه دروازې دي د عمل په اعتبار داسې د جنت هم اوه دروازې دي د عمل په اعتبار لکه د مزګزارو دپاره په جنت کښې یوه دروازه ده نو د بېلمازه دپاره په دوزخ کښې د هغې په شان بله دروازه د روژهدارو دپاره په جنت کښې یوه دروازه ده روژه خورو ده په دوزخ کښې بله دروازه ده نو دغه شانتې اوه دروازې د جنت اوه دروازې د دوزخ د عمل په اعتبار او د جنت په کښې یوه دروازه زیاته ده دا دی وجه نه چې جنت له به خدای داسې خلک نور هم پیدا کړي چې هېڅ عمل به یې نه کړې هسې بېته به الله جنت ته بېځي دا په کښې زیاتي یو دروازه شوه لها سبعه ابواب دوزخ دپاره اوه دروازې دي لکل باب منهم هر یو دروازې دپاره د دې کافرو نه جزء مقسوم یو خاص جدا کړی شوی حسبه وي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيزي يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين